nyonso na pona avana samba e moteme tininga e pana yo koboya te na kosenga e tambola kobosana te onga na ponyo na motema moko na monite mosusu wa bie nalanda samba nyonso se polingo. Et puis, chacun choisit son amour. Oui, bana kokona. Na lingio mbosa na te. Mbosa na te.